بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في التشديد في ترك الجماعة دا باب د په بیان د دې کې چې د جمع سره موس پر خودل داغي بارکه کوم وعید او تشدید راغله ده قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائده قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه شماد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لجي فرما إليه ما من ثلاثة في قرية ولا بدو نشت دری کسان فی قریت پیو خار او کلی کی ولا بدوین او نه پیو بانډا او میرا کی لا تقام فیهم الصلاة چې نشی قائمول پاغی کی مز با جماعت چې په جمع باندې مز نه کوي الا قد استحوذ علیهم الشیطان مگر غلبه حاصل کړی د پدای باندې شیطان شیطان پدای باندې غالب شوی چې درې کسان په یو خار او کلی کې اوسېږي او جمع نه کوي فعلیک بالجماعتی نو لازم رونو سته جماعت موز با جماعت کوا د جمع پابندی کوا فانما یاکل الذئب القاصیه یقیناً خوری شرمخ او لیوه آغا گڑا و بیزا چی آغا ده کندک نلری قال زائدتو قال السائبو یعنی بالجماعت الصلاة فی جماعت زائده ابن قداموی چی سائب ابن حبیش ویلی دی چی داراوی ده دی حدیث ده چې مراد د جماعت نه چې کوم حدیث کې ذکر شول چې فعلیک بالجماعه الصلاه فی جماعه د دین مراد دا ده چې په جمع باندې مسکوا دا راوی د دغه جملې تفصیل وکړو ځکه جماعت عام ذکر شو جماعت د مسلمانانو لم شامل نه چې په غی کې یا دا غی نه بار موزه پټول احوال او اعتقادات کی د جماعت پابند ځان شماره او د غید پابندۍ نه ځان مبارک وا نو دی راوی د جماعت تفصیل او کچھ مراد تن صلات فی جماعت په جمع باندې مسکول په حدیث کې دا ذکر شول چې درې کسان په یو خار او کلی کې پاتې کیږي نو دی دی مزبا جماعت کوي او کدا سې نه کوي نو شیطان په دایبان غالب شوه دی د دریو د عقیده په حدیث کې دی د پاره ولګولو چې کم د دین سی وای نو اخو په طریقې او لا غیله دا حکم شامل نه بعض اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړي چې اقل د جماعت بدرې کسان وی خو صحیح خبره دا ده چې جماعت په دوو سره قائمې دي شي چې امام وی ور سره مقتدی لکه صحیح احادیث نه ثابت دي په دې حدیث کې دا درې د دې وجې نه ذکر شول چې دا اقل مقدار د جمع دی اگر چې جماعت متصور کې دي شي په دوو باندې استحوذ د هغه باب نه دی چې قیاسن شاذ وي او استعمالا فصیح وي، ځکه د دې په امثالو او اخواتو کې دا اعلال کیږي چې د واو د حرکت ما قبل لنقل شي او دا واو په الف معنی بدل شي، لکه استقام او استبان کې دغه اعلال شوه. رجال د دې اسناد د صاحب ابن حبیش نه علاوه ثقات دي. د صاحب ابن حبیش بارکی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې وای چې دې مقبول دی. امام ذهبی رحمت الله علیه په الکاشف کې وای چې صدوق دی. عبد الله ابن احمد ابن حنبل وای چې ما د خپل پلار نه تپوسو کو چې آیا دا صاحب ثقه دی، قال لا ادري، نوې ما لپته نشته. امام دارقطنی رحمت الله علیه وای صالح الحديث من اهل الشام. ابن حبان په ثقات کې ذکر کړی. نو د صاحب ابن حبیش د وجنه اسناد د دې حدیث حسن دی. باقی رجال ثقات دی. امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې دا حدیث را نقل کړی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه، يقينا ما اراده وقص كردا چې حکمكم د موز فتقاموا، نو د موز با جماعت قائم کړی شي. ثم امر رجلا، بیا حکمكم یو سړی لا فيصلي بالناس، نو غموزو کی خلکو لا هغه خلکو له جمع ورکی. ثم انطلق معي برجال، بیا بوزم د ځان سره کسان، معهم حزم من حطب، دا حزم جمع د حزمتون ده، د دې معنا راځي مجموعتون، چې دا غي سره سګيړي وي، من حطب د خشاک او د لرګونه. دا کسان چرته بوزم، الى قوم داس قوم لا يشهدون الصلاه، چې غي موز با جماعت لنه حاضريږي. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار، نو اوس وزم په غي باندې کورونه دا غوي په اور باندې. نو په دې حديث کې شديد وعيد ده پاغ خلکو باندې چې غي موز با جماعت بغیر د عذر نه پریدي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې په دې حدیث باندې اوږد کلام کړی. بیا وایي چې صحیح او ظاهر خبر دا ده چې دا حدیث د منافقانو باره کې دی، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ابتدا کې دا فرمایلی، لکه رستو به دا حدیث راشي چې د دې په ابتدا کې داسې دي، ليس صلاة اثقل على المنافقين من العشاء والفجر، د ماسخوتن او د سار موز په منافقانو باندې ډیر درون دی، د دینه په بل شی درون نشته، د موس په دای باندې بوج کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ما دا قصد او اراده کړی و چې د موز د پاره اذان وشي، بیا اقامت وشي، نو زه یو کس له حکم وکم چې خلکو له جمع وکا او زه خلکو په سلاړ شم چې غي موز با جماعت لنه حاضریږي. نو دا وصف لایق دی د منافقانو پوری، د مؤمن کامل پوری دا لایق او مناسب نه دی چې دې بغیر د سعذر نه جمع پری دی. او په حدیث کې هم چې ذکر شوی دی چې ليس صلاة اثقل على المنافقين، د نفاق نه مراد نفاق المعصيه دی، نفاق الكفر ته مراد نه دی، کم چې مخرج عن المله دی، ذکر پر روایت دی ابن عجلان کی راغلی دی چې لا یشهدون العشاء فی الجميع، اغه منافقانو پس لاړ شم چې غي جمع لنه حاضرېږي. دا رنګ رستو روایت را روان دي د ابو هريره رضی الله عنه، پاغي کې دا ذکر دي: ثم آتی قوما یصلون فی بیوتهم لیست بهم عله، بیا زه قوم پس لاړ شم چې غي په کور کې منځونه کوي بغیر د عذر نه. نو مراد د منافق نه مرافق د معصیت ذکر دي چې منافق په کور کې مز نه کوي. اخو جمعات لدی د پاره حاضریږي چې خلک ویني، د ریا او د سمعت د پاره مز کوي. کله چې په کور کې یوازې شي بیا خو د دین پورې استهزاء او ټوکی کوي. نو دا رستو حدیث په دې باندې دلالت کوي چې مراد د منافقانو نه هغه منافقان دي چې نفاق المعصیه پکې وي، او د منافقت یو وصف پکې دی. او ظاهر د دې حدیث په دې باندې دلالت کوي چې موز با جماعت ادا کول دا فرض عین دی، وجوب عینی دی په هر کس باندې. د دې نه استدلال کړه امام احمد رحمت الله علیه، داغه مذهب دا دی چې صلات مع الجماعه دا وجوب عینی دی. او داود ظاهری رحمت الله علیه خو بیا دا مبالغه کړي چې دې له شرط ویلي چې موز د جمع سره ادا کول دا د صحت الصلات د پاره شرط دی. نو په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي. کچا بلا جماعت موز نه کو نو دا په نيزي موز نه دی صحیح شوی. او د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې دا فرض کفایه دی، دا د اکثر احناف او مالکیو او د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دی. او بازی ور لواجب وی ذکر علماء احناف د وجوب او د فرض په منځ کې فرق کوي، لکه تاسو په علم الاصول کې ویلي. او بازی اهل علم دا ذکر کړي چې الصلاه مع الجماعه سنه مؤكده، موز د جمع سره کول سنت مؤکد دی. بهرحال دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې د جمع سره موز کول دا واجب او ضروری دی. رجال د دې اسناد ثقات دي. دا حدیث د متفق علیه امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی. امام نووي رحمة الله علیه دام ذکر کړی د حدیث په شرح کې چې فيه دلیل على ان العقوبه كانت في بدء الاسلام باحراق المال. په حدیث کې دا دلیل دی چې په ابتداء د اسلام کې دا حکم و چې مجرم او ګناګار لدا سزا ورکول شي چې دا مال وسوځي. دا مسله برسته تفصیلا راشي په تعذير بالمال کې، چې آیا تعذير بالمال جائز ده کنه. د اهل علم او فقها او په منځ کې اختلافي مسله ده. قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا ابو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي، يقينا ما قصد إرادك لي داجز حكمكم فتيتي خبلون جوانان مرغرولا فيجمعوا حزما من حطب، نو راجمه کی دی گیڑی د خشاک نه. ثم آتی قوما، بیا راشم غ قوم لا یصلون فی بیوتهم، چې غیب خپل کورونو کی منځونه کوي. نو دام دلیل د دې چې مراد د دینا منافقان نه دي، هغه نفاق والا چې باغی سره اخراج عن المله راځي. نفاق د کفر ته مراد نه دی، ځکه منافق په کور کې مز نه کوي، بلکې مراد ته نه نفاق د معصیه دی چې دای منځونه کوي په کورونو کې. لیست بهم علتون، دای باندې سه بیماری نی سه عذر ورلنی. فأحرقها عليهم، نو دا کورونه په دای باندې اوس وزوم سره د دینه. خو بیا حدیثو کې د دینه رستو من راغلی چې لا يعذب بالنار الا ربه، په اور باندې به سزا او عذاب نه ورکي مگر رب العالمین. قلت دا یزید ابن یزید وای چې ما خپل استاد لوي، قلت لیزید ابن الاصم، یزید ابن یزید وای چې ما خپل استاد یزید ابن الاصم لوي، یا ابا عوف الجمعه عنا او غیرها، چې اد عوف بلارا رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه یاد کړی د جمعین علاوه نور منځونو بارکی ویلی چې څوک دی له نه حاضرېږي نو چې کورونه ولو سوزوم. قال صمت اذنايا ان لم اكن سمعت ابا هريره، نو اید ما لوي چې زما غوګونه دي کانه شي کچر تما د ابو هريره رضی الله عنه نه د حدیث ني اوریدلې. ياثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې غره نقل کول د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ما ذكر جمعة ولا غيرها، جمعة و یاد دین علاوه بل څه نه دی ذکر کړی، دا تفصیل نه دی ذکر کړی چې د جمعې مزله نه حاضرېږي یا کعام مزله. خدای ویلی کوم خلق چې منځونو له ناراضي، نو زړه می غواړي دا قصد و اراده می کړی چې کورونه ورلو سوزوم. دا صمتا اذنایا، تاسو په نحو کې ویلی د قبیلې د اکلونی البراغیث نه ده، دارنګ قران کریم کې مراغلی سوره انبیاء کې و اصر النجوى الذين ظلموا، نو دا د هغه قبیلې نه ده، ځکه په نحو کې عموما قاعده دا ده چې کله فاعل د فعل نه رستو ذکر وی ظاهر وی، نو دا فعل با مفرد ذکر کیږي، مثنى او جمع بنشي ذکر کوله. په دې ځای کې اذنای فاعل د فعل نه رستو ذکر دی او فعل ورله مثنى راوړ دی، نو دا دغه قبیله نه دی اکلونی البراغیث دارنګ و اسر النجوى الذين ظلموا. رجال د دې اسناد عبد الله ابن محمد النفیلی، ابو المليح چې د دنوم حسن ابن عمر الفزاری، يزيد بن يزيد بن جابر الرقي، يزيد بن الأصم، دا رجال ثقات دي. متن دا حديث سيد امام مسلم رحمة الله عليهم دا حديث بسهي كي ذكر کرده، خو پاغي كي ورسر دا لفظ نشتا چه ليست بهم علتون، دا علت دا ذكر پا كي نشتا. دارنګ د حدیث په اخر کې چې کوم جمله ذکر شو چې قلت لیزید ابن الاصم، نو دا په صحیح مسلم کې نشته. دی وجنه د اهل علم او محدثین په دې جمله کې اختلاف ده چې ليس بهم عله، چې آیا دا جمله ثابت ده کنه. نو د محدثین دو قول دي، بعضی وایي چې دا جمله ضعیفه ده ثابت نه ده، او بعضی اهل علم وایي چې ثابت ده. دا دویم قول راجح ده چې ليس بهم عله جمله ثابت ده. قال حدثنا هارون بن عباد الازدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الاقمر عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمایلی حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس، پابندی کوي په دې پنځو منځونو باندې، حيث ينادى بهن، کوم وخت کې چې دې د پاره اذان کې دی شي، یا په هغه مکان کې چې په هغه کې د دې د پاره اذان کې دی شي. مساجدو کې اذان کیږي نو مساجد له حاضرې گئی په اغزه کې کوي. فإنهن من سنن الهدى یقینا دا د هدایت دا طریقو ندی. وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى او یقینا الله رب العالمین مشروع کړی دی فرض کړی دی په خپل نبی باندې هغه سنتونه او طریقې د هدایت. ولقد رأيتنا او یقینا مونږ د صحابه کرام وغړل کتلیو. وما يتخلف عنها او نبرستو کېدو د مز با جماعتنا الا منافق بين النفاق مگر منافق چې ښکارا نفاق والبو ظاهر نفاق والبو هغه به د جمعی موز لنه حاضرېدو. نو دا دلیل دی په دې باندې چې مخکې کوم تغلیظ ذکر شو چې کورونه به ورله سوزوم نو دا خاصو د منافقانو پورې ځکه په هغه زمانه کې به د موز با جماعت نه نرستو کېدو مگر منافق ظاهر النفاق. ولقد رأيتنا او یقینا مونږ د صحابه کرامو ډلې کتلیو. وان الرجل ليهادى بين الرجلين یقینا یو سړی ليهادى راخکې بشو بین الرجلين په منځ د دوو کسانو کې یعنی خي او ګس طرف لا د دې وګونه به دوو کسانو نیولې او د خپې بور پسې راخکې شوې او جماعت لبه موز لراتلو. حتى يقام في الصف تر دې چې وبدرول شو په صف کې. وما منكم من احد الا وله مسجد في بيته او نشته یو تن په تاسو کې مگر داغه د پاره جماعت د خپل کور کې یعنی په کور کې چې کمزه کې مسکی نوافل او سنن ادا کوي نو دغه لم مسجد ویل کې دي. شه هر سړی خو بیا په کور کې جماعت شته. ولو صليتم في بيوتكم کچرته فرض منځونم تاسو په کورونو کې شروع کوي. وتركتم مساجدكم او پریدي جماعتونه خپل جمع لنه حاضرې گئی. تركتم سنة نبيكم نو تاسو به خپل نبی صلی الله علیه وسلم اغه طریقه پریدي دا غي سنت به پریدي. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم او كتاسو پری خود سنت او طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم نو تاسو به کافر شئ. معنا دا ده چې دا به په تاسو باندې باعث وګرځي سبب به وګرځي چې دا سنت او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې پرېدی نو باعث د کفر بشي. دا لفظ د لکفرتم غیر محفوظ ده په حدیث کې. محفوظ لفظ لزوللتم ده ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم کچرت تاسو سنت د نبی صلی الله علیه وسلم پری خود نو گمراه بشی. رجال د اسناد هارون ابن عباد الازدی چه د کنیه و ابو موسی المصیصی الانتاکی حافظ رحمت الله علیه په تقریب کې وی چې دا مقبول نه. وکیع ابن الجراح ثقه ده او المسعودين مراد عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي ده چي صدوق هو اختلط قبل موته مرغ نمخ کی بیا مختلط شوه او حافظه خراب شوه وا. علي ابن الاقمر الهمداني الوادعي ابو الاحوص چي دنو معوف ابن مالك الكوفي. علي ابن الاقمر وابو الاحوص دوار ثقه دي. رجال د اسناد د مسعودی او د هارون ابن عباد نه علاوه ټول ثقات دي. متن د حدیث صحیح دی. د مسعودی په شاګردانو کې وکیع ابن الجراح چې دا حدیث دی نقل کوي نو په دې لفظ سره نقل کوي ولو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم او د وکیع نه علاوه چې نور شاګردان د مسعودین نقل کوي نو هغه لفظ د لضللتم ذکر کوي. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. لکه امام نسائی دا حدیث د عبد الله ابن المبارک رحمت الله علیه نقل کړي چې غد خپل استاد المسعودینا روایت د لضللتم په لفظ سره را نقل کړي. دا حدیث امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي په مختلفو اسانید باندې، خو پاغه کې لفظ د لضللتم ده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المناديا چاچد أزان كون كي بانغ واردو فلم يمنعه من اتباعه عذر نو منه نکو دلا دا غد تابدارینا سعذر. قالو وما العذرو؟ نو صحابه اکرامو تپوسو کد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا چه عذر سشه ده، چه دا عذر دا وجه نده که جمعات لنه حاضری گی جمع لنو خیر ده. قال خوف او مرض. نو ورته وفرمائل چه یر دا او بیماری ده، چې خوف دې د یری د وجنه انسان نشیت لې جمعات لا یا په بیماری راغلی دا غي د وجنه نشي حاضرې دي. نو چې بغیر د خوف او د مرز او د عذر د وجنه جمعات لا نړو لم تقبل منه الصلاه التي صلى، نه به قبليږي د دنا غموز چې د کوم موزو کو د غموز قبليږي نه. مراد د قبول نه قبول کامل ده، یعنی دل په دې باندې ثواب او اجر نه ملاویږي اگر چې غفرز د دنه ساقط شو. په دې حدیث کې د عذر دوه مثالونه ذکر کړل، خوف او مرض. تارنګ په اعذارو کې دام ده چې سخ باران وي جمعات لسوک نشیت لې، انتهایی سخ ساړه ده جمعات له حاضرې دې نشي، دارنگی طعام حاضر ده نو لا صلاة بحضرت الطعام، یا یو انسان لا او دسماتی زور ورکڑه وڑو بولو یا غٹو بولو، مدافعت الاخبثین، نو داغ اعذار دی که ده دید وجنا ده صلاة مع الجماعنا تاخیر پک راشی. رجال ده دی اسناد قتیبه ابن سعید البغلانی جرير ابن عبد الحميد الضبي دا دوار ثقه دي. ابو جناب جده نمو يحيى ابن ابي حيا دا ضعيف ومدلس ده. مغراء العبدي جده كنيا وابو ابو مخارق الكوفي ابن حبان رحمه الله بثقاته كي ذكر كده. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ورل مقبول وي. عدي ابن ثابت الكوفي أو سعيد ابن جبير الكوفي دا دوار ثقة دي. اسناد دا حديث بدي ترتيب سر زعيف دي، ذكا أبو جناب بك زعيف ومدلس راغلي، أو مغراء العبدي مقبول دي. دا حديث زعيف دا بدي سياق سرا. ابن ماجه دا حدیث په سنن کې ذکر کړی، امام حاکم په مستدرک کې خو په دې لفظ سره چې فلا صلاه له، د دموز اړوشتنه چا چې اذان واورید او بغیر د عذر بیا جمعات له ناراضي جمله. دا حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه موقوفا راغلی، او اکثر ثقات راویان دا موقوف ذکر کړه په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما. دغه موقوف لا عبد الحق الاشبيلي رحمت الله عليه په الاحکام الاستاک صحیح ویلی، دارنګي ابن القطان الفاسم د اغي اقرار کړه چې دا حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه مرفوعا نه ثابت او موقوفا ثابت نه، لکه څنګه پر روایت د ابن ماجه او د مستدرک حاکم کې راغلی، خو په لفظ د لا صلات له سره چې فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلات له. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه عبد الله نومند عمر نومند عمر ابن ام مكتوم رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلی انی رجل ضریر البصر، زیو سړیم چې نظر مې نه لګی، پسترګو باندې ړوندم، نابینایم، شاسع الدار او د جمعات نظما کور لری دی، ولي قائد لا يلاومني او زما یو قائد د قاعده غچالوي چې د لاس نه نیولې دی ځان په سر روان کړی، لا يلاومني چې هغه زما مساعده نه کوي او زما امداد او تعاون نه کوي، یا لا يوافقني معنا دا هغه زما موافقت نه کوي، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي، نو آيا ما لدى إجازة شتش زدي بكورك مسكم. قال هل تسمع النداء، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلويلو چه آيا تد أزان أو دبانق أوازوري، قال نعم دوي آو، قال لا أجد لك رخصة، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي چه زتالس رخصة نمومم سإجازة تالنشت جمل حاضريغا. ظاهرا د دې حدیث تعارض معلومیږي د قران کریم د دې آیات سره چې ليس على الاعمى حرج، دارنګ وما جعل عليكم في الدين من حرج، دارنګ اجماع د مسلمانانو ده چې په معذور باندې دا واجب ندي چې د جمع له جمعات له حاضر شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دې صحابي له اجازه ورنکو سره د دین چې د سرګند واضح عذر پستر ګړوند او کور لری او قائد ور سره موافق نو د تعاون او معاونت نه کولو. مولا لقاری رحمت الله علیه په مرقات کې ذکر کړی چې معنا د دې حدیث دا ده، لا اجد لك رخصه تحصل لك فضيله الجماعه من غير حضورها، زتاله داسي اجازه نمومم چې پاغه باندې د تاله د جمع د فضیلت حاضر شي بغیر د حضور نه، ته جمع له حاضر نه او په کور کې د تاله فضیلت د جمع ملاویږي، اگر چې ستاموس په کور کې صحیح کیږي خو د جمعات د جمع غ فضیلت تاله نه حاصلېږي. او د حدیث معنا دا نه ده چې ګنی پړون باندې دا واجب دي چې د جمعات لره حاضرېږي، ځکه حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ له اجازت ورکړو، هغه مو چې قربان زما نظر کم دی ز جمعات ل نشم حاضرې دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو چې د پکور کې مسکوا. نو په دې باندې د اهل علم اجماع ده چې کله د رون سړی د پار قائد نی موجود نو په دې باندې جمع له حاضرې دل واجب نه دی، او که قائد موجود وي څوک د لاس نیوي شي جماعت له حاضرول شي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا موي چې وجوب په د باندې نشته، وجوب ته ساقط دی، او د صاحبینو په نیز باندې وجوب په د باندې بیا باقی دی، وجوب پښته. رجال د اسناد سليمان ابن حرب حماد ابن زید دا ثقه دي، دا عاصم ابن بهدلا ذکر مخکې تیر شوه، او ابو رزین د دنوم د لقیت ابن صابره او ابن ام مکتوم رضی الله عنه د نوم د عمرو ابن زائده چې دا د خدیجه رضی الله عنها د ماما زوی و او مکه مکرمه کې په ابتدا کې اول کې ایمان راوړو پسترګو باندې ړوندو بیا د بدر نه رستوي مدینه منوره له هجرت کړه ده. متن د حدیث سید خدا اسناد ضعیف ده. ابن معین رحمت الله علیه وی د ابو رزین سما د ابن ام مکتوم رضی الله عنه نه ثابت نه ده، نو د انقطاع د وجه نه د اسناد ضعیف ده. ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی او د دې لپاره شاهد په صحیح مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث موجود دی. نو متن د حدیث صحیح دی. نارنګي داروستو چې کوم حدیث را روان دی په اسناد منقطع سره هغه هم د دې لپاره شاهد دی. قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ام مكتوم قال قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع. دي ابن ام مكتوم رضي الله عنه ويلي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا مدينه كثيره الهوام. دا هوام جمع د هامه د په تشدید د میم سره. هر هغه ضرری حیوان لوی چې د هغې زهر وي او د دغه زهرو د وجې نه که چا لټک ورکي نو هغه مړ کیږي، او کوم چې هغه موزی حیوانات او حشرات دي چې د هغې زهر وي خو هغه زهر د هغې قاتل نه وي نو هغې له په لغت د عربو کې سامه وي په سین سره. نو د هامې او د سامې په منځ کې دا فرق دی چې هامه اغله وي چې دا غي زهر قاتل وي او سامه اغله چې زهر قاتل نه وي. او کله کله د هامه اطلاق په سامه باندې کیږي او کله برعکس هم کیږي. نو دي صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم لویلی چې په مدینه کې دا زهریلا او موزی حیوانات په کثیر تعداد کې دي، والسباع دارنگ درندگان حیوانات مفترسم دی پکی. نو اجازت غختو چه آیا زجم لحاضری گم کنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسمع حی علی الصلاة حی علی الفلاح. آیا تا ازان اوری دا اواز اوری چه دا مسترف لراشی کامیابی لراشی؟ نو دی صحابی جواب ورکو چه آو ازان خو اورم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوه فحي هلا. کله چې د اذان اواز اوري نو بیا ته جماعت له حاضرېږه او راځه. دا حي هلا کلمه د حث او د استعجال له معنا یې د عجب ته، د دې مؤذن جواب ورکوه، د ده هغه اواز د هغې قبولواله کوه او جماعت لنه راځه. دا حي هلا دو کلمې دي چې د دینه یو کلمه جوړه شوی. د حي معنا د اقبل او د هلا معنا د اسرع. اقبل معنا د را متوجیشه او اسرع معنا د تلوار وکا. نو د دې دواړو نه یو کلمه د حث او د استعجال جوړه شوی معنا د عجب، چې کله ته بانګ اوري نو بیا د دې جواب ورکوا او جماعت له حاضرېږه. هارون ابن زید ابن ابي الزرقاء دا صدوق دی او د پلار زید ابن ابي الزرقاء دا ثقه دی. سفيان ابن سعيد الثوري عبد الرحمن ابن عابس عبد الرحمن ابن ابي ليلى دا درې واړه ثقات دي. ابن ام مكتوم رضي الله عنه ذکر مخکې وشو. اسناد د دې حدیث منقطع دی، د انقطاع د وجه نه ضعیف دی، ځکه عبد الرحمن ابن ابي ليلى سما د ابن ام مکتوم رضی الله عنه ثابت نه ده. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی او مخکې مو وی چې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث په صحیح سند باندې ورلا شاهد دے امام مسلم رحمت اللہ علیہ پہ صحیح کی ذکر کرے. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.